Żaden czarnuch nie podskoczy do mojej zajawki. Fura skosiła mi ziomków, piszę o tym do szafki. Zanim usnę, Patryk z miednicą w puzzle, wpadam w furię. Skurwiel wywinie się, wyjdzie po dwójce, co za świat. Co roku z Caritasu na obóz, Boże pomóż, śpiew plebanii, ześlij pokój do domu. Jesteśmy sami, ja i siora pod morzem i tak latami. Żaden chuj z naszych modlitw nam nie pomoże, co za świat stary. 5-4 w szkole mówię wszystkim, ej yo, skocz mi dawaj. Stary mnie zdał łopatą, mama z płaczem wiąże krawat. Odbieram dyplom, mówię wyrwę nas z tego. Wypalam płytkę, własne demo, mój sam system na rejon. Co za świat, wakacje na zgrzewarkach do folii. Wydać do garnka, kupić majka i do Gdańska po portki na jarmark. Pieprzone eko, częściej padam na beton. Gram z kolędą, kradnę z puszek, by wygarnąć telefon. I kurwa mam, późno startuję z wódą, lecz na grubo zaraz. Za mostem studio, wracam późno lub piszę do rana. Średnia poniżej 4, chuj w to będę raperem. Każdy się śmieje ze mnie, cwele pierdolone. Wierzę, że to zrobię, będę liderem, przejmę im teren. Nie wiem, czy coś w życiu lepiej kleję ponad literę. Od losu dany wór kamieni w plecaku, to moje fatum, zmieniam w atut. Nie znam życia bez strachu o to, co mam. Co za świat, paru w piachu, dam im szacun. Wianek kwiatów na dachu, z blatu zawinę kilka gratów i gnam po to, co kurwa jest należne mi. Nie będę więcej śnił o tym, jak lepsze dni nadejdą, jeśli wezmę w ręce beat. Zrobię z nim wszystko, pokażę wszystko, byś widział drogę, którą przyszło mi gonić. O swoją kolej, po swoją dolę. Nie pozwolę wyrwać marzeń z dna serca. Czekałem długo, grałem fair. To nie jest chwila, bym przestał, to jest mój cel. Zawsze pamiętam o tym, co było, gdy zimą auto piątkę ziomków skosiło. Dziś to ma sens, dzisiaj już wiem. Wtedy mój gniew przelałem na kartkę i zrozumiałem, jaką siłę rap mi daje naprawdę. Nie mam piosenek, mam życie, które nieraz kuleje. Nie mam piosenek, mam życie, które nieraz kuleje. Mam coś, co wierzę, coś, w czym pokładam swoje nadzieje. Nie mam piosenek, mam życie, które nieraz kuleje.